بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها. نازتين الفصل يتانو فصل يتانو كوسيان استحاضة نحكم زاكي. سمى الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الاستحاضة استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة. استحاضة نكويندليا قدامو كويندليا دامو كمانامكي وكياسي أمباتو هيكاتيكي هيمكاتيكي مليلي أو inakatika kwa muda mchache, muda mdogo. Kali yaumi wal yaumaini fi shahri, kama vile siku moja na siku mbili katika mwezi. Hiyo ndio inaitwa al-istihada. Fadalilu al-halati al-ula allati la yanqati'u ad-damu fiha abada ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت. دليل حال يكوانزا أمبايو دامو هيكاتيكي مليلي يعني مدوته نيلي حديث ليثبت كتك صحيح البخاري وتكو عائشة رضي الله عنها أمسيما: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أليسما فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كما بيمتوم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، يبيمتوم والله ميمي في طهريك. وفي رواية: استحاض فلا أطهر، ننبات نحيذ نولا استهريك. ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرا، ندليل يحال يبيلي أنباء أولام هيكتيكي كواكي اسبقوا مدمدوغ، حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قال ألبكوجا كنتومي صلى الله عليه وسلم فقالت أكسيم حمنة: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، ewe mtume wa Allah hakika mimi ninapatwa na hedhi kubwa nyingi. Alhadithu rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa sahahahu wa nuqila an al-Imam Ahmad tashihahu au tashihuhu wa an al-Bukhari tahsinuhu. Min kuliwa kutoka kwa Imam Ahmad kuisahihisha hadithi hiyo na kutoa kwa al-Bukhari kuifanyia tahsin. Ahwalu al-mustahada, hali za mwanamke mwenye kupatwa na damu ya ugonjwa. Lilmustahadati thalathu halat, mwanamke mwenye kupatwa na damu ya ugonjwa iwe katika hali tatu. Alhalatu al-ula أن يكون لها حيض معلوم، هل يكوانزا ni kuwa ana yeye hedhi maalumu, yani anazijua siku zake za hedhi, kabla listihadhati, kabla ya kupatwa na damu ya ugonjwa. An yakuna laha haidhun maalumun kabla listihadhati, ni kuwa ana yeye hedhi maalumu kabla ya kupatwa, kabla ya damu ya ugonjwa. Fahadhihi tarjiu ila muddati haidhiha almaalumi sabiqi, mwanamke huyu atarudi, atarejea kwenye muda wa hedhi yake yenye kufahamika iliyotangulia. Fatajlisu fiha, atakaa katika muda huo. Wayathbutu laha ahkamu alhaidhi, na utamthibitikia yeye, zitamthibitikia yeye hukumu za hedhi. Kwa hiyo atakaa muda ambao alikuwa akiingia hedhi kabla ya kutokewa na damu ya istihadha, muda ule ule ndio atakuwa yuko katika hedhi na zitathibiti kwake hukumu za hedhi. Wa maadaha, na sizokuwa siku hizo istihadhatun, zitakuwa ni istihadha. Yathbutu laha ahkamu almustahadhati, zitamthibitikia yeye hukumu za mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Wazi mithalu dhalik, mfano wa hilo. Mra'atun kana yatiha alhaidhu sittata ayyam, mfano wake yani, anasema ni mwanamke ambaye alikuwa, ni mwanamke ambaye alikuwa inamjia yeye hedhi kwa siku sita. Min awwali kulli shahrin, mwanzoni mwa kila mwezi, kila mwanzo wa mwezi anapata hedhi siku sita. Thumma tara'at alaiha listihadha, kisha ikazuka kwake yeye damu ya ugonjwa. Thumma tara'at alaiha listihadhatu, kisha ikazuka kwake yeye, juu yake yeye, damu ya ugonjwa. Fasara damu yatiha bistimrarin, ikawa damu inamjia yeye kwa kuendelea, ikawa damu inamjia yeye kwa kuendelea. Fayakunu haidhuha, fayakunu haidhuha sittata ayyamin min awwali kulli shahrin, basi itakuwa hedhi yake ni siku sita mwanzoni mwa kila mwezi. Wa ma adaha, na isizokuwa hizo siku sita, istihadhatun, ni damu ya ugonjwa. Istihadhatun, ni damu ya ugonjwa. Umeelewa? Na tatu maelezo. Na sema kwa sauti watu wasikie. Naam. Msikia alichokizungumza? Sawa. Msikia? Eh? Uje mwelewa vizuri. Wasemaje wewe? Maelezo yako yako vipi? Nyenyua sauti utakusikia. Vyovyote takavyokuwa. Anasema vyovyote takavyokuwa, lakini mwanzoni mwa mwezi. Tunachozungumza mwanzo wa mwezi. Vyovyote takavyokuwa, lakini kadhia na uzungumzo wa mwanamke ajua siku zake, kwamba yeye ajua apata hedhi siku sita mwanzoni mwa mwezi. Vyovyote takavyokuwa, hukumu yake ni kwamba atasubiria zile zile siku zake sita mwanzoni mwa mwezi, zitakazozidi zitahesabika ni istihadha. Ndio tunachozungumzwa hapa. لحديث عائشة رضي الله عنها وسباب حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت وما فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها مسيما يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر إمتومي والله حكي كميمي نبطنا حيذي نسطهريكي أفأدع الصلاة جينية صلاة هي لذان يوتني حيذي kwa sababu mimi ninapatwa na hedhi si tahariki je ni ati swala wala la akasema mtume sallallahu alaihi wasallam hapana inna dhaliki irqun hakika huo ni mshipa walakin da'i salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha lakini wewe acha swala kiasi cha zile siku ambazo ulikuwa unapata hedhi katika siku hizo thumma ghtasili wa salli kisha uoge na uswali mahali shahidi ni pale aliposema walakin da'i salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha lakini acha swala acha kuswali kiasi cha zile siku ambazo ulikuwa wewe ukipata hedhi katika siku hizo tumefahamu thumma ghtasili wa salli kisha uoge na uswali rawahu al-bukhari wa fi sahihi muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala li ummi habibata binti jahsh radiyallahu anha umkuthi قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي كياسي تكيلي أمباجو كيليكوا كينا كزوية ويوي كياسي كيلي أمباجو كيليكوا كينا كزوية ويوي حذياكو أمكوثي قدر ما كانت كياسي كيلي أمباجو كيليكوا تحبسك kiasi kile ambacho ilikuwa inakuzuia wewe haidhatuki hedhi yako thumma ghtasili wa salli kisha uoge na uswali fa'ala hadha juu ya msingi huu tajlisul mustahadhatu allati laha haidhun ma'lumun atasubiri atakaa mwanamke mwenye damu ya hedhi damu ya ugonjwa ambaye ana hedhi yenye kufahamika قدر حيضها كياس تحيضياك فعلى هذا تجلس المستحاضة نكوها له أو كمسنجه أتكام يدام يوغونجوا التي لها حيض التي لها حيض معلوم أنباء أنا حيض معلوم إن كفاميك قدر حيضها كياس تحيضياك ثم تغتسل وتصلي كشا توغنا تصالي ولا تبالي بالدم حينئذ لا ولا حتى جالي حتى يالي حتى يبتليزا لا ولا حتى جالي دم وقت بعد يا هapo ni wakati huo حتى جالي دم وقت huo kwa maana damu inatoka baada ya hapo yeye hata ipatiliza asihesabu kwamba ni haidh si kwa maana kwamba hata ijali kwamba hakuna hukumu zilizowekwa au asiende hospitali au asijitibu si maana yake ni kwamba hata hisabu kwamba ni hedhi hata haitamzuia yeye na yale yaliyozuiliwa kwa mwenye hedhi tumefahamu ndio maana ya adamul mubala alhalatu thaniya hali ya pili alla yakuna laha haidhun ma'lumun qabla alistihada ni kutokuwa na yeye hedhi maalumu kabla ya kupatwa na damu ya ugonjwa hakuwa na hedhi yenye kufahamika hana hedhi kabla ya kupatwa na istihadha bi antakuna listihadhatu mustamirratan biha kwa kuwa ile damu ya ugonjwa ni yenye kuendelea na yeye min awwali ma ra'ati dama min awwali amriha tangu mwanzo wa kuiona damu katika mwanzo wa jambo lake, tangu siku ya kwanza apata hedhi tu damu ilitoka kwa mfululizo haikuwa iko katika. Min awwali ma ra'ati dama, kutoka mwanzo ile, kutoka mwanzo alipoiona damu. Min awwali amriha, kutoka mwanzo wa jambo lake, tangu mwanzo. Fahadhihi ta'amalu bitamyiz, huyu sasa ataifanyia kazi tamyiz, upambanuzi. Fahadhihi ta'amalu bitamyiz, huyu atafanyia kazi tamyiz. Yule ambaye ajua hedhi yake atafanyia kazi yale masiku ya hedhi yake, huyu sasa hajui atafanya tamyiz. Tamyiz ni nini? Fayakunu haidhuha ma tamayyaza bisawadin, itakuwa hedhi yake ni ile ambayo imetengeka, imesifika, imejitenga kwa weusi au ghilbatin au kwa uzito au raihatin au harufu. Yathbutu lahu ahkamu lhaidhi, zitathibiti kwake yeye hukumu za hedhi. Wama adahu istihadhatun, na isiyokuwa hizo itakuwa, na isiyokuwa hiyo itakuwa ni istihadha. Yathbutu lahu ahkamu listihadha, itathibiti kwake yeye hukumu za istihadha, zitathibiti kwake yeye hukumu za istihadha, damu ya ugonjwa. Shekhe hapa atataja mfano, kila hali anayoitaja ataja na mfano, yaani kwa maana ya kwamba mwanamke bado hajajua idadi ya siku zake inazoingia hedhi, pengine hajawahi kupatwa na hedhi hata mara moja, kwa hiyo hajakuwa na udhibiti wa kujua kwamba siku za hedhi ni ngapi. Lakini alipopatwa na hedhi yakawa damu inatoka kwa kuendelea, kwa sababu tumesoma istihadha maana yake ni istimraru damu, sio kuendelea damu, damu ikawa inatoka abadan la yanqati'u. Sasa huyu atatofautisha kwamba hii ni hedhi na hii si hedhi kwa kuitazama aina ya damu inayotoka. Pingine yatoka damu nyeusi kwanza, kisha baada ya hapo hutoka damu nyingine tofauti na ile. Kwa hiyo atachukulia ile nyeusi itakuwa ni hedhi. Au damu ina harufu fulani, na harufu ya damu ya hedhi. Nyingine inayotoka ni damu ya kawaida mathalan. Au damu ina vitu vingine tofauti na ile damu inayotoka mwanzo. Kwa hiyo ataangalia kitu namna hiyo. Au uzito, ile inayotoka mwanzo katika siku tano, siku sita, au saba, ina ghilba fulani. Inayotoka baada ya hapo ni nyepesi kama damu ya kawaida. Au harufu hivyo hivyo, ataangalia vitu kama hivyo. Anasema mithalu dhalik, mfano wa hilo, imra'atun ra'ati dama fi awwali ma ra'atuhu, ni mwanamke ameona damu mwanzoni mwa alipoiona. Wastamarra 'alayha, na akaendelea nayo. Lakin tarahu 'asharata ayyamin aswad wa baqi ash-shahri ahmar, lakini ikawa anaiona damu hiyo siku kumi, zile siku kumi za mwanzo zile anaiona kwamba ni nyeusi, baki ya mwezi uliobakia uliosalia katika mwezi anaona damu nyekundu. Au tarahu asharata ayamin ghalidhan wa baqi ash-shahri raqiqa, au anaiona siku za siku kumi hali ya kuwa ni nzito. Au tarahu asharata ayamin ghalidha, au anaiona siku kumi ni nzito. Wabaki shahri raqiqa, na zilizobakia katika siku wanaiona nyepesi. Au tarahu asharata ayamin lahu raihatu lhaidhi, wabaki shahri la raihata lahu, au anaiona siku kumi ina harufu ya hedhi, na zilizobakia katika mwezi anaiona ina harufu, haina harufu. Fahaidhuha huwa alaswadu fi lmithali lawal, hedhi yake itakuwa ni ile nyeusi katika zile siku za mwanzo, katika ile katika mfano wa mwanzo. Walghalid thani, na hedhi yake itakuwa ni ile nzito katika mfano wa pili. Wadhuraihati fil mithali thalith, na ile yenye harufu kwa mfano wa tatu. Wama ada dhalika, na isiyokuwa hizo. Fahuwa istihadhatun, hiyo itakuwa ni damu ya ugonjwa. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسبب قول يمتوم صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها ألقم أنبي فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف إذا كبكون دم يحيذي حقيقة هي دم يحيذي ندم يوسي نوجلكانا فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة إذا كبكوا هي جزئي نصالة فإذا كان ذلك فإذا حصل ذلك كان نتام فإذا كان الآخر إكيو نينجين فتوضئي وصلي فإنما هو عرق فسوى تواذى نوصالي وسببها فانا فينجين هو نمشيبا رواه أبو داود لو رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر حديثه إجابه قوة كتك سندياك نمتنياك كنا نظر فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله قالوا كمان حديثه مضوفيشنا أهل العلم أنا سمع فموجة نهيفه لكن وميفني كازي حديثه ورشوني رحمهم الله وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء نعم نبورا زيد نبورا كلكو كيروديشا كيكتا كروديشا كتكا وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء نعم نبورا زيد كلكو كروديشا كوني آدى يا غالب يا ونواكي كيهين حالي أبيلي الحالة الثالثة ماذا يتكوي كصابي كوازي من إليوة إمباذيني وكوازي الحالة الثالثة حالية تاتو ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة الله المستعان سمع الحالة الثالثة ألا يكون لها حيض معلوم نكتكونا يي حيض معلوم yani si kama ile hali ya kwanza kwamba alikuwa na hedhi maalum kwa hiyo alipo wala tamyizun salih wala kitenganishi chenye kusilihi kipambanuzi chenye kufaa kama hali ya pili kuna kipambanuzi ima cha rangi au cha uzito au harufu hakuna kipambanuzi sasa bi antakuna listihadatu mustamirratan kwa kuwa ile istihadha ni yenye kuendelea min awwal ma ra'ati ad-dam tangu mwanzo alipoiona damu wa damuha ala sifatin wahida na damu yake katika sifa moja kwa maana yatoka nyeusi nyeusi tu au nzito nzito tu au ina harufu ya hedhi ndio hivyo hivyo tu yatoka moja kwa moja hivyo hivyo haibadiliki au ala sifatin muttariba au inatoka kwa sifa zenye kugongana gongana la yumkinu an takuna haidha ambazo zote haiwezekani kuwa ni hedhi fahadhihi ta'malu bi'adati ghalibin nisa huyu atafanyia kazi ada ya wengi katika wanawake ghalib taangalia wanawake katika familia yake katika mujitamaa wake huwa wanaingia hedhi siku ngapi taangalia familia yake na wengineo dada zake au mama zake na wengineo wanapata hedhi kwa siku ngapi na wengineo katika watu wa mazingira yake fayakunu haidhuha sitatu ayamin au sab'atun min kulli shahrin itakuwa hedhi yake ni siku sita au siku saba kutoka katika kila mwezi yabtadi min awwal almuddati allati ra'at fiha ad-dam wa ma 'adahu istihadha ataanza kutoka mwanzo wa muda ambao ameona damu katika muda huo na isiyokuwa hiyo itakuwa ni istihadha sasa kwa hiyo ataamua tu atakaa hedhi kwa muda wa ghalibun nisaa wanavyokaa katika hedhi zao siku sita au siku saba kwa hiyo atasubiria siku hizo wale mafhum sio mithalu dhalik أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر Mfano wa hilo ni kuiona damu. Mwanzo alipoiona ni katika siku ya tano katika mwezi. Wayastamiru alaiha, na akaendelea nayo min ghairi an yakuna fihi tamyizun salihun lilhayd. Pasi na kuwa katika hilo, pasi na kuwepo ndani yake kipambanuzi chenye kusilihi kwa ajili ya hedhi, la bilaunin wala ghairihi, si kwa rangi wala kwa kitu kingine. Fayakunu haidhuha min kulli shahrin sitata ayamin au sab'a, itakuwa hedhi yake katika kila mwezi ni siku sita au siku saba. Tabtadi'u min al-yawm al-khamis min kulli shahrin, ataanza siku ya tano kila mwezi. Li hadithi Hamnata binti Jahsh radhiyallahu anha, kwa sababu ya hadithi Hamna binti Jahsh radhiyallahu anha, annaha qalat ya Rasulullah, kwamba yeye alisema, ewe mtume wa Allah, inni ustahabu haidhatan kabiratan shadidatan fama tara fiha qad man'atni as-salatu was-siyam. Sawa, qad man'atni as-salatu was-siyam. Sawa, sio sawa. Sawa sawa, qad man'atni as-salata, mafuli wawili, sio qad man'atni as-salata was-siyama. Hiyo hedhi imenizuia mimi kuswali na kufunga. Faqala, an'atu laka au laki asifu laka isti'mala al-kursuf wa huwa al-qutn tada'inahu ala al-farji fa innahu yudhhibu ad-dam. Kamwambia na kusimu na kuelezea wewe namna ya kutumia al-kursuf, ni kipande cha pamba, ni pamba ambayo utaiweka katika tupu, utaiweka katika farji, hiyo inaondosha damu. Qalat huwa aktharu min dhalik, kasema hiyo ni zaidi, ni nyingi zaidi kuliko hiyo, kuliko hivyo, yani kwa maana pamba haitaweza kuzuia hiyo damu inayotoka, ni nyingi sana. Wa fihi qal innama hadha raqdatun min raqadati shaytan, kasema hii ni nini, ni raqda, raqda ni liteke, yani kupiga, ni pigo katika mapigo ya shetani. Fatahayyadhi sittata ayamin au sab'atan fi ilmi Allah ta'ala, basi wewe pata hedhi, kaa katika hedhi kwa siku sita au siku saba katika ilmu ya Allah ta'ala. Thumma iktasili, kisha uoge, hata idha ra'aiti annaka qad tahurti, mpaka utakapoona kwamba sasa umetaharika. Wastanqaiti, na umekuwa safi. Fasalli 24, basi swali siku 27, kwa maana hedhi yako itakuwa ni siku tatu, ni siku saba. Amesema fasalli 24, basi swali siku 24, na maana hedhi yako itakuwa siku sita. Au 23 laila, au siku 23 wa ayamiha, itakuwa sawa sawa, 23 lailatan wa ayamiha. Sawa, si sawa? Sawa sawa. Wa ayamaha, sio? Siku 23 ni usiku 23 na michana yake. Wasumi, na ufunge. Kwa hiyo wewe utakaa hedhi siku sita au siku saba, ndio maana yake, kwa sababu ukiwa uko tahara kwa muda wa siku 24 au siku 26, basi siku sita au siku saba utakuwa katika hedhi. Hii tukichukua kiwango cha juu cha mwezi, nao ni siku 30. Alhadithu rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu wa nukila an Ahmad annahu sahahahu wa an al-Bukhari annahu hassana. Lipita hapo nyuma hadithi hii. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam sittata ayamin au sab'a laysa lit-takhyir, au iliyokuja katika sittata ayam au sab'a si au ya takhyiri, wa innama huwa lil-ijtihadi, hiyo ni au ya ijtihadi. Fatandhura, sawa. Fatandhuru fima huwa aqrabu ila haliha, kwa hiyo yeye atatazama iliko karibu zaidi katika hali yake. Mimma yushabihuha, katika wale wanaofanana na yeye khilqatan, kimaumbile, kwa hiyo atawatazama watu wake wa karibu. Wayukaribuha sinna, na wale wanaokurubiana nao kiumri, angalie mtu katika jamaa zake wa karibu anayefanana na yeye kimaumbile, kama ni mnene na yeye basi mnene, mwembamba na mwembamba, mfupi, hivyo hivyo ataangalia. Kadhalika atawaangalia wale katika umri wake, warahiman yukaribuha sinna warahima, na wale wanaokurubiana naye katika udugu. Wafima hu aqrabu ila alhayd min damiha, na kwa yule ambaye yuko karibu zaidi katika hedhi katika damu yake, karibu naye zaidi kwa hedhi katika damu yake. Kuna hadhalika min al-i'tibarat, na mfano wa hayo katika mazingatio. Fa in kana al-aqrabu an yakuna sittatan ja'alathu sitta, ikiwa aliyekuwa karibu zaidi inakuwa ni siku sita, yeye ataifanya kuwa ni siku sita. Wa in kana al-aqrabu an yakuna sab'a, na ikiwa lilo karibu zaidi ni kuifanya siku saba, ja'alathu sab'a. Kwa kwanza itakuwa fa in kana al-aqrabu an yakuna sittatan ja'alathu sitta, ikiwa iliyo karibu zaidi ni kufanya hedhi ni siku sita, ataifanya ni siku sita. Wa in kana al-aqrabu an yakuna sab'atan ja'alathu sab'a, na ikiwa iliyo karibu zaidi ni kuifanya siku saba, ataifanya saba. Kwa hiyo au ile kuja hapo ni ijtihad, atajitahidi, ataangalia mazingira yake na watu wake wa karibu na waliokuwa umri kama wake na maumbile kama yake. Niendelee. Halu man tushbihu, hali ya yule inayofanana na mwenye hedhi ya mwenye damu ya ugonjwa. Kadi yahduthu lilmar'ati sababun, inawezekana ikazuka kwa mke sababu ambayo yujibu nazifa dami min farjiha, itakayopelekea kutokwa na damu katika tupu yake. Ka amaliyatin fi rahimi, kama kufanywa upasuaji katika kizazi, katika mfuko wa uzazi, kama kufanywa upasuaji katika kizazi. Au fi madunahu, au sehemu iliyokuwa chini yake. Wa hadhihi ala naw'ain, na hili liko katika aina mbili. An-naw' al-awwal, unaweza kusema hivyo, au an-naw' al-awwal, ayalama annaha la yumkinu an tahidha ba'da al-amaliyya, ni kujua kwamba yeye hatapatwa na hedhi baada ya amali. Tungeishi hapa kwa bora zaidi, ama masala inokuja mingine tuiache je peke yake, kwa sababu ni ad'a lil-fahm, napelekea zaidi kwenye kufahamu. Hizi ahwali zilizotajwa hapa nyuma hazina uzito sana, lakini zinahitaji kuzingatiwa, kwa maana kwamba zinafahamika, zinafahamika, lakini pamoja na kufahamika kwake zinahitaji atama'un wa ta'ammul, unahitaji kuzingatia na kuangalia masaili, kwa sababu tutasoma ili tufahamu, tufanyie kazi. Na moja ya kufanyia kazi ni kufanya nashri ya ilmu kwa kutoa fatwa, kadhalika kusomesha. Kwa lazima ufahamu kila ibara inayosomwa hapa, ili unaposomesha usomeshe kwa sawasawa, ufahamu, usomeshe kwa wajihi ambao ndio unaokubalika. Hakuna kudanganyana kwenye kusoma. Kuna watu kazi yao wakisomeshana wadanganyana. Sasa hili jambo halitakiwi. Kwa lazima udhibiti uwepo. Tutaishi hapa. Naam, kama kuna swali lolote tafadhali. Kama leo 24 4 wala 5 الرابع والعشرين ولا الخامس؟ نعم تفضل فيك بارك جزاك الله. سامع انا بقى نقصد يعني Naam. Nilikuwa nataka kuuliza lakini hili mfano ufanuzi. Zipo sababu nyingine. Inaonekana sababu zipo lakini kwa dhahiri inaonekana rakdhatun min rakadhati shaitani. الله أعلم الله أعلم لكن أتجيه وانزا لتمي دعا غاني لفو كبون إلا لكتاجوا أبا بيجيني بيها كنا مسبتالي زغين دا كتبيوا نعم سؤال كما لك كنت كنا درس اللي بكون كنمت حاجة يليوى مهالي مهالي بنا إشكال سمثل لدرس كواس يتجي والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا